الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اعطيتموهن شيئا. پدی آیات کی شپق جملی دی او شپق مسائل پاغی کی بیان شوی دی او پدی آیات کی بیان د طلاق رجعی دی. پکم طلاق کی چی خاون خپل خدی ته طلاق ور کی او رجوب کی کولی شي نو اغا دو طلاق دی. الطلاق مرتان طلاق رجعی چی خاون خپل خدی ته پاغی کی رجوع کولی شي د رجوع حق بکی لري نو مرتان اغا دو کرت طلاق دی دو کرت طلاق دی. اصل کی دا یو مسلس دکی او پا خط طریقه بانیز دکی او بیا خصوصا سړی او آوری پا صحیح طریقه بانی اغا دادا. اول خدا مسلس دکی چی پا طول و حلال و چیزونو کی اللہ تعالی تا ناخوخ شی اغا طلاق دی پا حدیث که دا غراغلی دی. نو اشاره شو لدی تا چی دا طلاق و دا لپز دا موائی دا دین زان بچ کی. په معاشره کې ډیر خلک داسې دي بس د طلاق مزایل په خوله کې په هر وخت کې نیولې بس معمولی ښځه څه غلطي وکړي بس ورې طلاق کم. دا ابغض المبیحات دي د ډیر سخت ضرورت په وجه باندې جواز لري نور دا د دې نه ځان ساتل پکار دي اجتناب ته پکار دی. دویمه خبره دا ده کله چې په حالت د مجبورۍ کې د ښځې او د خاوند په هیڅ یو وخت د اوقاتو کې د یو بل سره ګزاره نه راځي نو چې بالکل یې گزارا د یو بل سره نه راځي نو بیا د شریعت حکم داره چې طلاق دې ورکي. چې طلاق ورکوي په هغې کې بیا شرعي طریقه دا ده کله چې زنانه د بیمارۍ نه پاکه شي او خاوندو ته نزدیکت نه یې کړی نو په دې یو طهر کې یو طلاق ورکړلی شي. داسې ورته وایي چې ته ما په یو طلاق باندې طلاق کړی ځکه ټول درې طلاق دي طلاق مغلظ هغه درې طلاق دي. نو په دې یو ځل دی ورته کله چې زنانه د بیمارۍ نه غسل وکړي پاکه شي نزدیکت یې ورته نه یې کړی نو وایي چې ته ما طلاقه کړی په یو طلاق باندې. په یو طلاقو کې واپس رجوع ډېره په اسانه باندې کېږي. بیا که په دې یوه میاشت کې ورسره جوړه راغلله خو رجوع دې ورته وکړي بیا یې ښځه ده بیا یې ورته طبیعت هغه شان دی کې خړ دی بله بیماري پرې راغلله په زنانه باندې بیا یې غسل وکړه نزدیکت یې ورته نه دی کړی نزدیکت به ورته نه کوي. او بیا وتا په توهر کې په پاکوالی کې ورته وایي چې په یو طلاق باندې مې ته بیا طلاق کړل دوه شول یو په مخکې میاشت کې یو په دې میاشت کې. اوس هم چانس شته دی چې دا ښځه برابر شي اخلاق او خوی خپل برابر کړي او دا خاوند هم په خپلو کړو باندې پیمانه شي چې دا خو ما ډېر غلط کار کړی دا خپله ښځه مې طلاقه کړې ده د دې نه خو ماته زما سره ډېر ښه کړی دي زما خدمت کړی دی دغه زما بچی ته پیدا شوی دی دا سوچ او فکر دی وکړي زما لپاره خپل مور او پلار پریخي او خپل کلی علاقه پریخي زما لپاره. نو الطلاق مرتان چې دا دویم طلاق دو میاشتې وشولې په دې کې به سوچ فکر خامخا شوی نو بیا هم وسه دا خاوند دی خپلې ښځې ته رجوع کولی شي. درېیمه میاشت راغلله بیا یې بیماري راغلله د بیمارۍ نه پاکه شوله او نزدیکت یې ورته نه دی کړی په درېیم ځل یې چې مزایل راوتړه او ویل چې ته به درېو طلاقو باندې طلاقه شولې په درېیم ځل باندې وس د دینه بعد بیا چانس نشته رې بس په عدت واستېری کچرته بیا د دې خاوند سره دغه کیږي ما جوړ راضی ورسته الله تعالی غو حکم ذکر کړي چې بل چا سره د دې عدت به تیر شي بیا د بل چا سره نکاح کی هغه وته نزدیکتو کی بیا به طلاق کی بیا به عدت تیر کی بیا دا غستل شي. نو الطلاق مرتان تاسو ما ویلله نن سبا په معاشره کې طلاق ورکړل کی ټول په یو ځای باندې که په حالت د بیماری کې که نزدیکتو ته شوی یو که نه شوی خو په غوسه کې راغې بس طلاق یې ورکړی دي بس خبره خلاصه شوله. او بیا ډېر خلک وایي یاره بس زه غوسه ومنو نو ته پکې د غوسې طلاقې شولې که نه څه خبره ده. نو دا خلک په غوسې کې طلاق ورکوي څه چې هسې ښه روغه رامټی او خوا ته دله دغه دله کېږي خوا ته له ډوډۍ کېږي او چرګانې له پخ کړي دي نو په هغه وخت کې څوک ښځې له طلاق نه ورکوي. خو دا هر سړی چې ښځې له طلاق ورکوي نو یا ته خفه شي غوسه شي ورته نو په جګړې په حالت کې د غوسې په حالت کې دا ورکوي نو دا الله نه ویریږي په دې کې. اوس الله تعالی په دې آیات کې دغه خبره ذکر کړې ده چې ستا سره ښځې ته د رجوع کولو اختیار دی نو هغه په یو طلاقو کې دی په دوو طلاقو کې دی د دې نه وړاندې چې درېیم طلاق دې ول ورواچو نو د دې نه بعد بیا تا ته دا حق نشته دی چې هغې ته ته بیا ښځه وي بس هغه نه بیا جدا ده. الطلاق مرتان طلاق رجعی چې په هغې کې خاوند ته اختیار شته دی د رجوع کولو مرتان هغه دوه طلاق دي فامساکن نو یا خورا ټینګول د ښځې دي بمعروفین په ښې طریقه باندې او تصریح باحسان او یا پرېښودل دي په ښایسته طریقه باندې. نو تصریحهم به احسان براشی او سرستو په ان طلقها فلا تحل له من بعد دا اجمال شو غی تفصیل بیانی وسیو بلا مساله ولا يحل لكم وحلال ندي استاسر پارا ان تاخذوا چ واخلی تاسو مما دا اغه مال نه اتیتموهن چ ورکړی تاسو د غزنانو تا شین هیڅ شی دا بت نه اخلی خضر طلاق ورکړه او تا ولوس لستو لی سونه دی ولکړی دا وسیره توی چې یو توله په یو لک روپۍ باندې دا خو لس لک روپۍ شری دا به زمانه وړي نو تا په کې دا سوچ نه کوو تا په کې دا نه لیدل خوله چې ریوازه ول پار وخت کې چې ته طلاق یو ته طلاق کله چې د خاون خپلې خځې ته نږدې کتو کې ټول مهر په دی باندې لازم شو دا مهر حق د خځې دی که طلاق دی له ورکړل نو دا تیته نه شي اخیستلی الا یخافا الله یقیما حدود الله الا یخافا مگر که چری یریږي دغه دواړه الله یقیما چې پابندي به ونه کې حدود الله د الله تعالی د پولو نو فإن خفتم که چری یره کوئ تاسو الله یقیما حدود الله چې پابندي به ونه کې دیو د پولو د احکاماتو د الله تعالی فلا جناح علیهما نشتره ګناه پرې دواړو باندې فی ما ابتدت به فی ما فأغ مال کې ابتدت به چې بدیه ورکی دا زنانه به پاغي سره د دې سمانه شوله ای زبر تاسو درې څلور صورتونه ذکر کوم په دې آیات باندې به خخ کولی پوی شي هغه داره خځه او خاوند یو بل سره نه لګي دا خځه دومره تنگ راغلی ده د خپل خاوند ته وای چې مال طلاق راکا ای سیستان آزاد شم کنه دا به د الله تعالی په مو باندې یستانی اوس ما آزادک خاوند ته نه آزادوم دی اوس دا خځه او ته سی وای چې لکه دا زندگی م نه تیریږي ما آزادک چې ما اوس تمام مال ختم شي وس دا خاون د خپل خزینه دا مهر ول ورکړل یا مال تی اخلی صاحب اللباب سلور اقسام سلور صورتونه او بعضی دری صورتونه ذکر کړی دي یو صورت په کې دا دی چې خوب د خزر طرف نه وي خزه بد اخلاق ده د خاون حقونه نه ادا کوي او نافرمانه ده او خزه د خپل خاون ته سپک سپور ګوري بی عزت او ته ګوري په خنه نظر ته نه ګوري او خاونه طلاقینه خاونه توی چې ک طلاق رانه خامخه اخلی نو مال دومره مال راکه زدی آزاد کم جایز دی ولی غلطی را چاش ولا گناه د چاره د خزر کنه خزر خپل اخلاق سم کی صحیح زندگی دی سره تیری دویم صورت علماي کرامو دا بیان کړی دی او دغه په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی جمیله بنت عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنها دغه یو زنانه په حدیث ته بخاری کې راغلی دی بس هغه وزما د خاوند از ما بدی شي پس دا غینې خلع او سره وکړله روپۍ تې واغېستلې آزاد یې کړله دویم صورت دا دی چې دا خوف د خاوند د طرف نه وي ښځه یې ښه نیکه ده دینداره ده ښه اخلاقه ده د خاوند حقونه ادا کوي خو خاوند یې د سړي زوی نه دی هغه بېکاره دی بد اخلاقه دی بې دینه دی په هر وخت کې وهل ټکول دی چرسی دی او بس د دې زنانه ښه ورځ نشته دی په زنانه کې نقصان نشته دی خو ټول نقصان په سړي کې دی په دې صورت کې خاوند کړه خپل خزینه مال اخلي په طلاق باندې دا ناجایز دی او دا حرام دی ناجایز دی او حرام دی دریم صورت علماي کرامو دا ذکر کړل په دوانو کې چل دی خاوند چې خزې ته یو خبره کوي خزې او ته دوه کوي خاوند چې په خپل خزه باندې یو گزار کوي او خاوند چې سندلو چته یو خپل سړی سر دی راشي هغه یو هي سړی او د خپلې ښځې سره نه لګېدله ښځه پې زوره وروه په مخه به یې خپل خاوند وهه په پیزار میزار باندې بې ویشته راویشته یوه ورځ چې دی په بیټک کې مېلمانه ناست دي بیټک یې د کور خوا ته ری نږدې دا سړی ورغی خپلې ښځې ته وی چې مېلمانه دي په کور کې او د چې پوخ کوي تا ته ما سل زر ونه چې دا مېلمانه په ما پسې نه راولي نه پخومله چې وایي چې پوخ کوه اوس شرمېږم او دا نو خاوند داسې په دې دروازه کې خبره وکړله او د بیټک د دروازې ته ورننوته هغې پې د پیزار ګزار وکړ هغه پیزار راغی دندره میلمنو مخې ته ولګېد وې دې ښځې ته ما څو ځله ویل چې سبا به له وګنډمه نن هغه موچي نشته رې د الله نه ویرېږه سبا به له وګنډم خو دا اوس وچې دا اوس وی سوی ګنډوې څه وکړم نو بعضې ښځې هم بد اخلاقه دي خاوند هم بد اخلاقه دی او ښځه هم بد اخلاقه ده خو لیکن په خلع باندې دواړه راضي شي ښځه ورته وایي صحیح ده پتا کیم فرق دی په ما کیم فرق دی خو اوس ما آزاده که بس که ته بد اخلاقه یې وکړنی ما آزاده که زه په خلع باندې راضي یم زه دل روپۍ درکوم علمای کرامو لیکلي دي په دې وخت کې هم پدیه اخیستل د خاوند لپاره دا حلال دی او دا جایز دی. نو دی آیات کې الله تعالی هم دغه لیکلی دی، نو دغه الله تعالی ویلی دی ولا يحل لكم حلال ندي استاذ دپاره ان تاخذوا چې واخلې تاسو مما دا غمال نه اعطيتموهن چې ورکړې تاسو هغه ته شي نه هیڅ الا اي خافا مگر پاغه وخت کې چې یریږي الله يقيم حدود الله چې پابندي به ونه کې د پولو د الله تعالی د احکام د الله تعالی په ان خپتم نو کچري یره کوي تاسو اي حاکمانو اي د خزي خپلوانو او د خاون خپلوانو هغه ته خطاب دی الله یقیم چې پابندی به اونه کړی حدود الله د پولو د الله تعالی فلا جناح علیهما نشته ګنا پر دوانو باندې فیما په هغه مال کې ابتدت به چې پدیه ورکی دغه خزه به په هغه مال سره تلک حدود الله د پولو د الله تعالی دی فلا تعتدوها ورتیریدل مکه وای دغه پولو نه فلا تعتدوها تیاوست مکه وای تاسو در پختو پختو ترجمه کوم فلا تعتدوها ورتیری دل مکه وای داغینا مور تیریږي پدی پول باندې پدی پول باندې دی خو ودرېږي د الله تعالی پدی احکامات باندې و مې تعدى حدود الله او چاچی ورتیری دل وکړل د پول د الله تعالی نه سوچ چې د الله تعالی پدی پول باندې په بریدون باندې ورتیر شو اولایک هم ظالمون نو دا کسان دی ظالمان دی نو الطلاق مرتان دو طلاق ذکر شول کنه فإن طلقها نو کشر دریم طلاق ورکه خزی لره دا وسغه دریم طلاق ذکر شو پلا تحلو نو حلال نده دغه خزه له دی خاون لره من بعد ورست لره دغه دریم طلاق نه حتی تن که هزاو جن غیره تر دی پوری چی نکاو کی دی خاون بل سره لنده دا شوله که دریم پا یو سړی خپل خزه په دریو طلاقو باندې طلاق کی بس دا پی طلاق شله مکمل خبر اخلاص ده دا با عدت تیر کی دا عدت دا تیرولو نو ورستو دا هر چا سره چې نکاح کوي دی بس خبر خلاص شوله اوس بله بیا یو بل ته زړه خارښتېږي او وایي چې یاره بیا د یو بل سره یو ځای شو بیا په دې شته زندګۍ باندې خفه دي نو اوس یې بیا طریقه دا ده د حلالي طریقه کله چې ورته د اول خاوند طلاق ورکي عدت به تیر کړي د عدت د تیرېدو نه بیا بل څوک په نکاح باندې واخلي د بل چا چې په نکاح باندې واخیستله هغه به ورته نزدېکت وکړي د نزدېکت نه بعد به ورله بیا طلاق ورکړي او هغه به بیا عدت تیر کړي نو که بیا ورستو د اول خاوند سره بیا نکاح کول غواړي نو بیا هغه جایز دی په ان طلقها کې چې طلاق ورکړه خاوند دریم طلاق خزی لره فلا تحل له نو حلال نه ده دغه زنانه له دې خاوند لره من بعد ورستو دغې نه حتی تن کې هزاو جن غیره تر دې پورې چې نکاح کړي د بل خاوند سره فان طلقها نو که چېرې هغه دویم خاوند طلاق ورکړل دې ښځې لره فلا جناح علیهما بیا نشته او بیا عدت تیر شي هغې ته نزدېکت هم کړی دا شرطونه پکې شته په صحیح احادیث کې راغلي فلا جناح علیهما نشته رې ګناه په دغه دواړو باندې په هغه اول خاوند باندې په دې ښځه باندې ایتراجع چې یو بل ته رجوع کړي واپس وګرځي یو بل ته په نکاح کولو باندې ایتراجع بیا نکاح کول چې مراد دي خو لیکن ان ظن ان یقیم حدود الله کچری ګمان یو چې پابندی به وکړي د پولو د الله تعالی خو که چېرته بیا هغه وهل ټکولي درز غبي بیا په کور کې نو بیا دې نکاح نه کوي دله کې فإن ظن د دې نه مراد ظن غالب او یت یقین مراد دی چې بیا دغه مخکینی په شان ده کې زندگی به نه تیرو بلکې ښه زندگی به تیرو خو تعبیر ته په ځوان سره شوی دی نقطه تاسو ته مخکې ما بار بار ویلې ده هغه نقطه دا ده چې دا خو استقبالي زمانه ده راتلونکې زمانه ده اوس په راتلونکې زمانه کې حسوک په یقین سره خبره نشي ویلی کنه ځکه دې څه پته لګي کېدای شي چې بیا هغه وهل ټکولي نو دې وجه نه تعبیر ته شوی دی په ځوان سره دی تعبیر دې لپاره وشو ان ځوان که چېرې ګمان کوي الیقیمه چې پابندي به وکړي چې پابندي به کوي حدود الله د پولو د الله تعالی د احکامو د الله تعالی و تلک حدود الله او دغه پولې د الله تعالی دي یبینها دغه احکام د الله تعالی دي بیانوي الله تعالی هغې لره لقوم یعلمون د قوم دپاره چې هغه پوهیږي څوک چې په دې باندې پوهیږي سوچ او فکر کوي الله تعالی ورته دغه احکام بیانوي د انسانانو د کامیابۍ دپاره زمونږ او ستاسو کامیابي په دغه احکاماتو کې ده او په دغه مسایلو کې ده وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف پدې آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي رد په طریقې د جاهلیت په لور باندې کله به یو سړی خپلې ښځې ته یو طلاق ورکړل دو طلاق به ورکړل مخکې تاسو ما مسله ویلله او الله تعالی په قران کې ذکر کړل یو سړی د خپل خزر یو یا دو طلاق ورکی په عدت کې دننه رجوع کول شي ده. اوس جاهلیت والو کې تعداد د رجوع معلوم نو تعداد د رجوع معلوم نو زنانه ته به تکلیف ورکاو خزل به طلاق ورکړل یو یا دو طلاق چې عدت به پوره کېده بیا به ورته رجوع وکړه به ته زما خزې بیا به داسې نه کوځه سباله به بیا وهل ټکولو ده بیا به دو یا درې طلاق دو طلاق به بیا ورکړل یو طلاق به بیا ورک بیا به نیټه تیرېدله عدت به تیرېده بیا به ورته رجوع وکړه نو ټول عمر به په دې کې تیر شو نه به د زنانه حق ادا کو او نه به هغې له طلاق ورکول او دې ته قرآن کریم کې الله تعالی معلقه ویلې ده دا زنانه به داسې نه ساتي لکه دا چې زوړند دی چې یو شی زوړند وي هغې ته څومره تکلیف وي نو نه دا اوچت په چت باندې ده او نه لاندې په ځمکه باندې خپې لګېدلې دارې زوړنده کړې ده معلقه زوړند شي ته ویلې کېږي نو نه ته دې ته خپله زنانه هم نه وې حقونه نه ادا کړې او نو له طلاق ورکې چې بل چا سره دنه نکاح وکړي د پلار کړه لاړه شي نو داسې مه کوه نو الله تعالی په زمانې د جاهلیت کې چې کم ظلمونه کېدل په زنانه باندې الله تعالی د هغې رد ذکر کوي په دې آیات کې حاصل دارې زنانه لرې طلاق ورکړل په مده د عدت کې یا خو ته رجوع وکړه او بیا دا عزم وکړه چې زه به ورسره ښه زندګي تېروم دا به نه وی چې بیا به ورله طلاق ورکړم بیا به ورته رجوع کوم بیا به ورله طلاق ورکړم بیا به ورته رجوع کوم داسې مه کوه که په نیت کې دی ورسره نه وي او زندګي ورسره په صحیح طریقه باندې نه تېرې بس طلاق یې کړه بس د هغې خوښه ده که ځان له بیا بل خاوند کوي او کره پلار په کور کې کینی او کار څه کوي ستا په هغې کې بیا کار نشته دی ترجمې ته به غوږ دی وایي اذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکوي تاسو زنانه ته النساء نه مراد زوجات تی مراد دي بیبیانې تی مراد دي فبلغنا اجلهن بلوغ قرآن کریم کې چې راځي بلوغ الاجل دا یو معنا حقیقي ده او بله معنا مجازي ده دا که بدې ده کې زده نه کوي نو قرآن به الټه کوي او ګډې وړې به بیا وایي هغه داسې یو معنا حقیقي ده بلوغ ده معنا حقیقي دا ده چې عدت تیر شي اجل نیټه تیره شي ختم شي او دویم معنا مجازي ده بلوغ ده دې ته وایي مجاز المشارفته په کتابونو کې تاسو ویلي دي نیټه ختمه شوې نه ده خو نږدې شوې دي ورته څه نږدې شوې ده نو تاسو به د قرآن په آیاتونو کې سوچ کوئ وروسته به وګورئ که الله داسې ویلي چې یا د ځان سره حساری کوي او یا ازادي کوي که ځان سره حساری کوي وروسته لپس داسې راغلی و نو په هغه ځای کې به بلغ نه معنه دا نه کوه چې نیټې ته ورسیږي ولې چې کله عدت تیر شي نو بیا وروسته خو ځان سره زنانه څوک نه شي حسارولی چې عدت تیر شو ښځه طلاقه شوله نو په هغه ځای کې به داسې وایي چې نږدې شي نیټې ته نږدې شي نیټې ته هلته کې د بلغ نه معنه به کوئ چې نږدې شي نیټې ته او که چرته وروستو د بلوغ الاجل نه د امسکوهن نه د ایسارولو لپس نو راغلی نو په هغه ځای کې معنا بیا دی چې عدت ختم شي عدت ختم شي اوس دې ځای کې په آیات کې سوچ کوئ تاسو ته پخپله پته ولګي زه تاسو ته پښتو ویم بل ژبه ته نه یم چې تاسو په هغې باندې نه پوهېږي انشاءالله پوه شوي به اوس دې ځای کې معنا به داسې کوئ دلته کې معنا مجازي مراد ده وایي اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکوي تاسو زنانو ته فبلغنا اجلهن ورستو وګورئ په امسکوهن ایسار یې کوي نو بلغنا معنا به څه کوئ بلغنا نږدې شي هغې اجلهن نیټې د عدت خپل ته د خپل عدت نیټې ته نږدې شي دا به نه وایي چې عدت یې تیر شي ځکه چې عدت تیر شي نو بیا خاوند رجوع نشي کولی خپل ښځې ته فامسکوهن بمعروف نو راټینګې کوي حسارې کوي هغې لره د خپل ځان سره په ښې طریقه باندې چې د هغې حقونه ادا کوي او صریحوهن او یا ازادې پرېږدئ هغې لره بس پرېږده چې عدت تیر شي ختم شي په خپله ازاده شوله بمعروف په ښې طریقه باندې دا نه چې طلاق ورکې وهل ټکول دي او بیا ټول عمر دښمني ده نه الله تعالی وایي بس په ښه طریقه باندې ازاده که ای هغه خپلو خپلوانو ته یې هم وایه د زنانه چې کوم خپل خپلوان دي هغه راوغواړه ورته ووایه بس زمونږ ګزاره نه راځي بس تاسو دا خور لور ده زما سره نور زندګي نه تېرېږي بس ښه په سنا رضا باندې بس دا بوزه یې ما طلاقه کړې ده ولا تمسکوهن او مټینګوی مې ساروی د ځان سره د زنانه لې زرارن د پاره د ضرر ورکولو لتا ته د ډیره پاره چې زیاته وکي په غی باندې لتا ته د دې ته علت العلت وی ولا تمسکوهن مې ساروی هغه د زرارن د پاره د ضرر دغه یو علت شو لتا ته د چې ظلم زیاته کوي په غی باندې نو مې سارو کن و مې يفعل ذلك او چا چې وکړه دغه کار په قد ظلم نفسه نو د ظلم وکړه خپل ځان سره چې زنانه دی په ظلم زیاتې باندې د ځان سره ایسار کړل، الله وایي داری د ځان سره ظلم وکړه. څنګه یو خدا په دنیا کې داسې شوله، ته خزه طلاقې بیا ایسارې بیا طلاقې او ظلم زیاتې او سره کې، نو یو خو به خلک کې مشهور شي چې دا ډېر بد اخلاقه انسان دی، نو که دا خزه دې طلاق کړله نو بیا ولا څوک خور لور هم در نکی ولا. او دویم په قد ظلم نفسه، په قیامت کې د الله تعالی عذاب ته ځان وړاندې کا، نو داری د خپل ځان سره ظلم زیاتې وک. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، او منی سی آیاتونه د الله تعالی ټوکی کړل شوی په غی پسې د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوکی مکوي، د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوکی مکوي. مفسرینو ډیر عجیب عجیب خبرې دې ذکر کړې دي. یو د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوکی دادی، مسخري دادی، په غی باندې کوپر کوي خلک، په غی باندې ایمان نه راوړي. دویم دا ډیر زیاته خطرناک خبره ده، بل ده. مفسرینو لیکلی دي ولا تتخذوا آیات الله هزوا، د الله تعالی په آیاتونو پسې دا پیشاړی مسخري دي، په هغې باندې چې عمل نه کوئ دا هم ده. او تفسیر ایجاز القرآن، تفسیر ایجاز القرآن لیکلی دي، وایي د الله تعالی په آیاتونو پسې مسخري دا وي. په جاهلیت کې وایي یو سړی دا ویل کان الرجل یطلق ویعتق ثم یقول کنت هاجلا، یو سړی به ښځې ته ویل ته مې طلاقه کړې، وایي هسې ګپ مې ولګوه. بیا بله ورځ به یې ورته ویل وایي ته طلاقه یې ښه، وایي هسې ګپ مې ولګوه، هسې یېرولې مې ته، دا خبرې به کولې. وایي نه نه نه مې طلاقه کړې، دا د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوکې دي، داسې مه کوئ تاسو. امام ابو حیان رحمت الله علیه او امام قرطبی رحمت الله علیه پوره تفصیلات بیان کړي دي، او یا دا لیکلي دي چې ته مې په سل طلاق مې تله درکړلې. په جاهلیت کې به یو سړی راولګې د خپلې ښځې ته ویده شوی چې په سلو طلاقو مې طلاقه کړې، د درېو نه خو په شریعت کې زیات طلاق نشته ریکن. اوس هسې یو ملنډې مسخرې پیشاړې دې نه جوړول، په لسو طلاقو مې ته طلاقه کړلې، نو لس پکې نشته رې، آخري طلاق درې دي. اوس د الله په آیاتونو پسې هسې ټوکې کې چې درې طلاق، پنځه طلاق او سل طلاق او دوه زره طلاق او په دې مې طلاقه کړې، نو دا د الله په آیاتونو پسې هسې پیشاړې مسخرې دي. الله تعالی دا وایي، الله تعالی وایي دا مه کوئ. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، او منی سی آیاتونه د الله تعالی ټوکی کړل شوی په هغې پسې مسخری مه کوئ. وذکروا نعمت الله علیکم، او یاد کړئ نعمت د الله تعالی په تاسو باندې. د دین مراد څه شی دی؟ د نعمت نه. ابن کثیر رحمت الله علیه وایي پی ارساله الرسول، الله تعالی تاسو ته پیغمبران، الله تعالی تاسو ته پیغمبر را لېږلی دی، دا د الله تعالی نعمت دی. د دې نعمت شکریا وکړئ. دغسې وایي بالهدا وبینات والبینات الیکم، الله تعالی تاسو ته احکام را لېږلي دي، نو د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړئ. د الله د نعمتونه، د الله تعالی د احکامات دا اومنئ. وذکرو یاد کړئ نعمت الله، نعمت د الله تعالی علیکم چې کړی دی په تاسو باندې، پیغمبر را لېږلی دی، احکامات یې را لېږلي دي. وما انزل علیکم، او هغه چې نازل کړی دی الله تعالی علیکم تاسو باندې، من الکتاب، کتاب چې قرآن کریم دی، والحکمت، او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم، یعظکم به، نصیحت درکوي تاسو ته په دغې باندې. ای د الله نصیحت واورئ، د الله نصیحت سره قرآن او حدیث دا واورئ کنه. تاسو ته مخکې ما بار بار ویلی دي په وعظ کې معنا د منع ده، نو یعظکم به معنا دا شوله چې د قرآن او د حدیث په وجه باندې تاسو د بیدینۍ نه منع کوي، الله تاسو د بیدینۍ نه منع کوي په دې باندې. کله چې الله تعالی خپل احکامات بیان کړي وروسته به سی وایي واتقوا الله، یره کوئ د الله تعالی نه د احکامات مبارکې، واعلمو پوه شي ان الله بكل شيء علیم، یقینا الله تعالی په هر څه باندې پوه دی، الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي، الله تعالی په هر څه باندې پوه دی. د الله تعالی نه ویریږي او د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل وکړي. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم.